Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. To sprawy, wydarzenia, komentarze i ludzie. Gościem niedzielnej audycji Ona, On i bardzo ważny gość była prezenterka telewizyjna, dziennikarka Agata Konarska. Jak wyglądają święta w jej rodzinnym domu, jak się pracuje w święta oraz o dzieciństwie spędzonym za granicą. Rozmawiali z nią Katarzyna Ciepielewska oraz Łukasz Sobolewski. Dziś odpoczywasz, będąc z nami. Bardzo nam miło. I ze słuchaczami, bardzo się cieszę. Ale pierwszy dzień świąt i Wigilia w pracy. Pierwszy dzień świąt i Wigilia w pracy. Rzeczywiście, jeśli chodzi o Wigilię, to powoli zaczyna być taka już tradycja. Mam przyjemność prowadzić od kilku lat już co roku oprawę pasterki z Watykanu. Ale bardzo przyjemnie za każdym razem ten czas w kilkadziesiąt osób właściwie spędzamy, bowiem w studiu telewizyjnym po to, żeby taki program na żywo mógł się odbyć i mógł zostać wyemitowany. No to jest kilkadziesiąt osób. Zawsze ktoś coś przynosi. Jest bardzo świątecznie. No potem oczywiście wszyscy szybko znikamy do naszych domów, bo nasi najbliżsi na nas czekają. Ale no, telewizja musi działać 24 godziny na dobę, właściwie doskonale to wiecie. I Wigilia, czy pierwszy dzień świąt nie jest tu dniem wolnym od pracy. A są programy, których nagrać wcześniej się nie da, nie wypada. Skoro papież Franciszek tak na żywo pracuje, odprawia pasterkę, skoro naszym zadaniem jako prowadzących jest opowiedzenie zarówno o całej atmosferze, jak i o słowach, które tego dnia padają w Watykanie, w które wsłuchuje się właściwie cały świat, to trzeba przyjść z przyjemnością i z uśmiechem do pracy. Agato, jak jesteśmy przy świętach, to powiedz, jak wyglądały święta w twoim rodzinnym domu i czy ty sobie wyobrażałaś właśnie takie święta, że kiedyś będziesz spędzała święta w pracy właśnie z papieżem Franciszkiem czy ze słuchaczami, a nie przy karpiu w galarecie? Oczywiście, że sobie jako dziecko czy młoda osoba nie wyobrażałam, ponieważ ja nigdy o pracy w telewizji nie marzyłam i nigdy to nie było moim celem. W związku z tym zawsze wyobrażałam sobie, że moje święta już jak będę dorosła, będą wyglądały tak jak moje rodzinne święta. Pewnego rodzaju zasadą w moim rodzinnym domu było, mimo że mieszkaliśmy wiele lat za granicą, że na święta zawsze przyjeżdżaliśmy do domu, do Polski, do ojczyzny. I zawsze mi się z Polską i z polską tradycją kojarzyły święta, bo moja mama nie wyobrażała sobie inaczej, nie wyobrażała sobie też i nie wyobraża do dziś inaczej, byśmy wszyscy nie zasiedli przy tym wigilijnym stole. W związku z tym, kiedy zaczynałam pracę w telewizji i pojawiały się te pierwsze, drugie, trzecie święta, które nie byłam tylko w domu z najbliższymi, z całą rodziną, to bardzo ciężko to przeżywała. Dziś już się przyzwyczaiła. No właśnie, jest to przyzwyczajenie, to też... Znamy ten ciężar, tę odpowiedzialność, tę wielką przyjemność zarazem, ale to jest tak, że rok rocznie trzeba z rodziną poważnie i porządnie porozmawiać, kiedy idą święta i kiedy trzeba powiedzieć, no słuchajcie, w tym roku nie będzie mnie w Wigilię, w tym roku nie będzie mnie pierwszego, drugiego dnia świąt, ale tradycji hołdować trzeba. Powiedz proszę, czy Mikołaj odwiedzał cię, kiedy byłaś Agatką kilkuletnią? Innymi słowy, zmierzam w stronę pytania, czy byłaś grzecznym dzieckiem, czy raczej takim łobuziakiem? No tata zawsze mnie straszył rózgą tradycyjnie. No i zawsze to widmo tej rózgi pod choinką gdzieś tam było. Ale jakoś się udawało znaleźć ten prezent w Wigilię, jeden albo dwa, więc nie, absolutnie, to wielkie, wielkie szczęście, najpiękniejsze, myślę, święta w roku, ta niesamowita atmosfera, która, mam wrażenie, jest taka niepowtarzalna właśnie w Polsce. Trochę czasem tego śniegu w ostatnich latach brakuje, ale święta są najpiękniejsze w Polsce. Nie wyobrażam sobie ich spędzania nigdzie indziej. Agato, a Mikołaj łatwo cię znajdował, bo ty się przeprowadzałaś często. Jak wyglądało życie dziecka dyplomaty? No właśnie. Pewnie telefony się urywały. Życzenia. Z życzenia. Wszystkiego najlepszego. O tej porze. No tak, telefony dzwoniły, ale to zapewne później, już w dorosłym życiu. A jako dziecko, jak pytała Kasia, jak to znosiłaś, te ciągłe przeprowadzki, życie na walizkach? Ja nie miałam nigdy innego życia. Zawsze od właściwie urodzenia żyłam na walizkach, ponieważ jak miałam 3 miesiące, to rodzice mnie zapakowali i wyjechaliśmy do Francji, do Paryża na kilka lat i właściwie pierwsze lata swojego życia to Paryż, to Francja, to przedszkole i szkoła tam, pierwsze klasy szkoły podstawowej. Potem była Polska, potem znowu Szwecja, znowu trochę w Polsce, Hiszpania, Austria i tak właściwie cały czas do dorosłości, do lat 90. W związku z tym ja po prostu nie miałam wyboru. Moi rodzice mnie zabierali, bo tata zmieniał miejsce pracy. Ja się nad tym wtedy nie zastanawiałam. Oczywiście na pewno łatwo nie było, bo nawet zmiana szkoły w tym samym mieście jest dla dziecka trudna, kiedy poznaje nowych rówieśników. A teraz, kiedy ja wyjeżdżam w zupełnie nowe miejsce, gdzie ja często nie znam języka kraju, do którego jadę, zupełnie inne środowisko, do tego też to nie było takie proste, bo ja byłam Polką zza tej żelaznej kurtyny. Wiadomo, jak się wtedy patrzyło na nas, też w tamtych czasach były pewne stereotypy, więc na pewno to nie było łatwe, ale innego życia nie znałam i wiedziałam, że nie mam wyboru, bo nie miałam jak zostać w Warszawie, nie było z kim, więc to było oczywiste. Dziś z perspektywy czasu też patrzę na to w inny sposób. Widzę, ile mi to dało, jak bardzo też mnie wzbogaciło na taką pewną otwartość na inne kultury, oczywiście znajomość języków, więc miało to swoje dobre i złe strony, tak jak wszystko w życiu. Jak byłaś mała, to nie miałaś zdania, ale potem, jak już byłaś większą dziewczynką, nastolatką, nie miałaś ochoty czasem tupnąć nogą i powiedzieć, chcę tutaj zostać, tu są moje koleżanki, to jest moja pierwsza miłość? No właściwie tak się wydarzyło. Może nawet nie do końca tupnęłam nogą, ale podjęliśmy wszyscy wspólnie taką decyzję. Troszkę dlatego też, że nie było wyjścia. Kiedy miałam 17 lat, zostałam sama na studiach w Austrii. Tak, 17, bo ja już byłam wtedy, wcześniej poszłam do szkoły, mając 5 lat, więc wcześniej też zdałam maturę i wcześniej rozpoczęłam studia. I rzeczywiście moi rodzice wtedy wrócili do Polski, ja zostałam na studiach sama w Austrii i dopiero półtora roku później, tak przyjeżdżając do Polski, która już stała się innym krajem, gdzie tak bardzo powiało optymizmem, entuzjazmem, gdzie wszyscy wierzyli w przyszłość, to był ten czas, kiedy dużo ludzi ze świata zjeżdżało i ja byłam jednym z tych młodych ludzi, który w pewnym momencie podjął decyzję o powrocie do Polski, do kraju. To o tych właśnie pierwszych momentach po podjęciu tej decyzji, tym powrocie, porozmawiamy już za chwilę. Wcześniej muzyczna propozycja naszej drogiej Kasi. Kasiu, co to będzie? A to będzie duet Aretha Franklin i George Michael. Utwór, który został pierwotnie skomponowany dla Tiny Turner, co ciekawe. Producent w którymś momencie jednak uznał, że Aretha będzie lepsza w tym kawałku. Później pomysł ewoluował, stwierdzono, że najlepszy będzie duet z George'em Michaelem. George Michael, poproszony o zaśpiewanie, powiedział nie, z taką ikoną jak Aretha. No i wydarzyła się rzecz taka niespodziewana. Aretha powiedziała, ja uwielbiam George'a Michaela i to będzie zaszczyt z nim zaśpiewać. No i potem we dwoje zdobyli statuetkę Grammy tym właśnie utworem. Warrior that fights and wins the battle. Wczoraj tak trochę poruszaliśmy się przy tym zacnym duecie. Duecie w programie, który prowadzi duet prowadzących. Ona, on i pewien bardzo wyjątkowy gość. Jak zwykle spotykamy się, aby poznać, porozmawiać się o życiu, o twórczości, o działalności naszego zacnego gościa. Agata Konarska dzisiaj jest z nami. Agatko, mówiliśmy o twoim dorastaniu, o tym życiu na walizkach, życiu w domu dyplomaty. Czy tenis pozwalał ci się zaaklimatyzować w tych nowych miejscach? Był taką odskocznią? Tenis zawsze był w ogóle sport, bo przed tenisem było jeszcze pływanie i bieganie. Dosyć późno zaczęłam grać tak na poważnie w tenisa, ale sport zawsze był bardzo ważnym elementem mojego życia. Ja twierdzę, że ja tak naprawdę to chyba duszę sportowca, nami powinnam być wyczynowym sportowcem. Życie się potoczyło inaczej, właśnie między innymi z tego powodu, że ciągle zmieniałam te miejsca zamieszkania i to nie służyło takiemu bardzo konsekwentnemu trenowaniu tenisa. Ja bardzo pokochałam tę dyscyplinę sportu i był oczywiście taki moment, kiedy miałam tam naście lat, że chciałam wszystko rzucić i tylko grać w tenisa. I natomiast moi rodzice nie do końca byli zachwyceni tym pomysłem. I dodatkowo nie było to łatwe, żeby zmieniać kluby, trenerów co 2-3 lata. I nie zawsze też klub chciał inwestować w taką młodą osobę, która było wiadomo, że będzie tylko przez 2-3 lata reprezentować dany klub, a potem wyjedzie znowu gdzieś dalej. Natomiast tenis zawsze był odskocznią, absolutnie. Odskocznią od nauki, też miejscem, gdzie poznaję zupełnie inne, nowe środowisko. To każda dyscyplina właściwie sportu, ale tenis jest bardzo kompleksowym takim sportem. Kształtuje niezwykle charakter. Pokazuje i uczy każdego młodego człowieka, że ja, jeżeli włożysz bardzo dużo wysiłku i pracy, to te sukcesy przyjdą wcześniej czy później. A jak wiele rzeczy zależy od ciebie samego, a nie od innych. I myślę, że dzisiaj kogokolwiek nie spotykam, kto czasem mi zadaje pytanie, czy warto, by dziecko uprawiało sport, to mówię, że absolutnie tak, a pandemia, myślę, to jeszcze dodatkowo pokazała, że ten sport jest ogromnie ważny. Ale tu pracy trzeba dużo. Dużo czasu, no, sporo też wyrzeczeń. W nowym sporcie, prawda? Absolutnie, tak. To trzeba rozgraniczyć sport rekreacyjny, a dziś w dzisiejszym świecie sport wyczynowy. Wszystkie właściwie rekordy, czy w lekkiej atletyce, czy w pływaniu są ogromnie wyśrubowane. Właściwie to już są takie granice możliwości człowieka. Jeśli chodzi o tenis, też on się stał jeszcze bardziej siłowy, coraz szybszy, więc wymaga to coraz lepszego przygotowania fizycznego od każdego zawodnika. Ale no, piękna dyscyplina sportu. Dużo zależy też od przygotowania psychicznego, fizycznego właśnie. Nie tylko od samej gry na korcie i od techniki. Ale jak się oczy od razu śmieją, jak mówisz. Prawda? Widać, tak, że żyje tym. Gdybyś mogła podpowiedzieć. Teraz głównie oglądam w telewizji, ale też czasem wchodzę na kort, więc... Właśnie, to gdybyś mogła podpowiedzieć rodzicom, którzy chcieliby, by ich dziecko spróbowało dotknąć tego sportu, ale w sposób profesjonalny, to trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, że nie jest to sport tani. Też no, wyjazdy na turnieje sporo kosztują. Wiem o tym, bo też grywam w tenisa. Mój trener opowiadał mi o tym, ile wydał. To już nie będę rzucał kwotami. Na swojego syna, nim ten osiągnął pełnoletność. Ale też ważny jest ten moment, kiedy dziecko rozpoczyna. Są jakieś twoje widełki, jeśli chodzi o wiek? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że jest ważne. No przyjmuje się w tej chwili, że 5-6 lat to jest ten wiek, kiedy powinno się zacząć, ale znane są przypadki młodych osób, które zaczęły później i też do tej czołówki polskiej czy światowej dołączyły. No to jest kwestia poświęconego czasu, dobrego trenera, talentu, pracowitości, trochę szczęścia, bo przecież kontuzje też dopadają sportowców. Więc wszystko zależy od chęci dziecka. Ja uważam, że jeżeli dziecko akurat, to są bardziej ambicje rodziców niż dziecko, i dziecko wcale się nie garnie, to wcześniej czy później w tego tenisa grać nie będzie. A jeżeli naprawdę jest zainteresowane tym sportem, to grać będzie. Poza tym, mówię, nie każdy musi być top 10 światowych tenisistów. Tenis to jest taka gra, która potem, taki sport, który towarzyszy generalnie w życiu. Ja poznałam bardzo wiele fantastycznych osób na korcie tenisowym. Mam bardzo wiele wspomnień z różnego rodzaju turniejów towarzyskich. I to też jest sposób na życie, na spędzanie czasu, na zdrowe spędzanie czasu, na zdrowy styl życia. W tenisa można grać bardzo długo. to nie jest sport, który gdzieś tam się kończy w wieku 30 czy 40 lat. Uprawiać znam ludzi, którzy mają 70-80 lat, zresztą można ich naprzeciwko na Legii zobaczyć, którzy grają w tenisa i czerpią z tego radość. Także nie tylko taki bardzo ostry wyczyn, nie tylko spełnianie ambicji rodziców, ale na pewno, jeżeli dziecko gra, rozwija się, jest zawodnikiem, jest gdzieś tam w czołówce, to przychodzi taki moment, to samo było w moim przypadku, kiedy no albo idzie się rzeczywiście w tą stronę super wyczynową i trzeba zainwestować w wyjazdy na turnieje na świecie. Sprzęt i początki wcale nie są takie drogie, jak się uważa. Natomiast w momencie, kiedy decydujemy się na taką bardziej już wyczynową karierę, na wyjazdy poza granicę kraju, na turnieje europejskie i światowe, to wtedy to wszystko już zaczyna kosztować, bo to są samoloty, to są wyjazdy na wiele dni, a przecież wiadomo, że uczyć się też gdzieś tam trzeba, więc jest ta trudność w łączeniu nauki i sportu. To jest już sprzęt, to jest też już przede wszystkim opłacenie trenera i to nie tylko tenisowego, ale już trenera od przygotowania fizycznego, w następstwie również psychologa, więc to już jest cały team, który powinien jeździć z taką młodą zawodniczką czy zawodnikiem, więc tu się zaczynają już bardzo duże koszty, tu już są poszukiwania zwykle sponsorów, tu często jest ta bariera, która dla niektórych rodzin jest nie do przeskoczenia. Ale mówię, w tenisa można grać w różny sposób i czerpać z tego radość, także nie każdy musi być ten top 10, a satysfakcji też można mieć z tego dużo. Ega, to powiedziałeś, że masz ducha sportowca, jesteś sportowcem, to powiedz mi tak z drugiej strony, jak odpoczywasz i czy ty w ogóle siadasz na moment, żeby sobie odpocząć, zaczerpnąć powietrza, pomyśleć, poczytać książkę, ukryć się przed światem. Z nami dziś siedzi. Ale czy odpoczywa, to nie wiem. Już teraz tak. Myślę, że to przychodzi wraz z wiekiem, taka refleksja. Coraz bardziej zaczynam cenić sobie spokój, ciszę, książkę, dobry film. Natomiast myślę, że tak do 40 to ja w życiu specjalnie nie siadałam. Byłam w ciągłym ruchu, w ciągłych rozjazdach po całym świecie. Jeżeli mi się rysował gdzieś jakiś wolny czas, to raczej szybko go sobie czy planami zawodowymi, czy podróżami zapełniałam. Oczywiście na korcie, nawet jak przestałam grać tak już bardziej wyczynowo, to też dalej trenowałam, chodziłam na treningi, wyjeżdżałam na różnego rodzaju turnieje, więc ten tenis cały czas mi właściwie do dzisiaj towarzyszy. Także nie lubiłam mieć wolnych weekendów, nie lubiłam mieć wolnego czasu, ale z czasem to się zmienia i się zmieniło u mnie. O podróżach powiedziałaś, ja tutaj złapię cię za słowo. Azja, dlaczego tam ciągle wracasz? Bardzo lubię tam być. Lubię ten klimat, lubię ludzi, lubię te miasta i te krajobrazy, lubię kuchnię, lubię zwiedzać Azję. Właściwie już niewiele miejsc mi w Azji zostało, krajów, w których nie byłam, ale jeśli to znów będzie możliwe i pandemia nam to umożliwi, bo nie byłam już 2 lata w Azji, ze względu na to, co się wydarzyło na świecie, to myślę o tym, żeby tam wrócić, bo tęsknię. No tak jest czasem, że są takie miejsca, do których lubimy wracać. Ja bardzo lubię Europę i czuję się taką europejską sensu stricto przez właśnie moje wychowanie, moją młodość, którą spędziłam w różnych krajach, w różnych kulturach europejskich. Azję odkryłam później, ale w Azji się zakochałam absolutnie. Z Agatą Konarską w audycji Ona, On i bardzo ważny gość rozmawiali Katarzyna Ciepielewska i Łukasz Sobolewski, a państwo słuchacie audycji Między Dniem a Dniem. Hej dziewczyno, co za noc. pierwszy raz. Z twarzą Marilyn Monroe. Z twarzą Marilyn Monroe. Z twarzą Marilyn Monroe. Z twarzą Marilyn Monroe. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. To sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. W trzeciej stronie medalu mówiliśmy o jednej z najlepszych piłkarek na świecie. To Ewa Pajor, która w kontrakcie z VfL Wolfsburg, gdzie gra na co dzień, ma wpisaną najwyższą kwotę odstępnego w historii kobiecego futbolu. Kapitan naszej kobiecej kadry obecnie rehabilituje się po operacji kolana w Warszawie. Z jej obecności w kraju skorzystał Krzysztof Łoniewski. Moje pierwsze pytanie dotyczy twojego zdrowia, bo my wszyscy, kibice twojego talentu, trochę się niepokoimy. Co się z tobą dzieje? Jestem właśnie prawie 3 miesiące po operacji. Rehabilitacja przychodzi naprawdę zgodnie z planem. Operacja udała się i teraz ciężko trenuję, żeby wrócić jak najszybciej na boisko. Ale oczywiście jak najszybciej, ale w pełni zdrowa. Na szczęście jesteś w dobrych rękach. Rehabilitujesz się pod okiem trenera Remigiusza Rzepki. No, trudno sobie wyobrazić lepszą opiekę na tę chwilę. Oczywiście, jak najbardziej. Pierwsze tygodnie, 8 tygodni spędziłam w klubie. Potem poprosiłam klub, żeby właśnie zgodzili się, żebym przyjechała tutaj do Warszawy. Od kiedy trener z nami współpracuje właśnie też w kadrze, jest w sztabie, więc chciałam przyjechać tak naprawdę do najlepszego trenera w Polsce, żeby tutaj się odbudować, tutaj gdzieś pod okiem właśnie tego trenera wrócić na boisko. Kariera sportowca, kariera piłkarza, piłkarki to też sztuka cierpliwości, bo wiadomo, że ciągniecie na boisko, chcesz strzelać gole, występować na boisku. Natomiast gdy trafiają się kontuzje, to tej cierpliwości trzeba się nauczyć. Tak, naprawdę. Jak sobie z tym radzisz? Tak, no jednak chcemy być na boisku, jesteśmy piłkarkami, żeby właśnie trenować, ale jednak to boisko, te mecze dają najwięcej radości. A jednak kontuzja to jest taki czas ciężki dla sportowca, żmudny i trzeba być naprawdę cierpliwym, żeby gdzieś tam jak przychodzi ten gorszy okres, gdzieś już mijają miesiące i jednak trzeba robić ciągle praktycznie to samo codziennie, to trzeba być cierpliwym, ale myślę, że to też jest jakieś doświadczenie, bo jednak sport to zdrowie, ale jednak ten profesjonalny jednak jest też łączony właśnie z kontuzjami i trzeba być naprawdę cierpliwym. To teraz porozmawiajmy o rzeczach przyjemnych, czyli o tym, co robisz na boisku. Jak ty sobie radzisz z tymi opiniami, że być może jesteś najzdolniejszą piłkarką na świecie, że jesteś Robertem Lewandowskim w spódnicy? Ja zawsze powtarzam, że dla mnie najważniejsze jest to, żeby ciężko pracować i to, że mogę być na boisku, sprawia mi ogromną radość. Ale oczywiście to są miłe rzeczy, że ktoś mówi, że gram jak Robert Lewandowski, czy jestem jedną z najlepszych piłkarek na świecie. Jest to bardzo miłe, ale jednak ta ciężka praca jest dla mnie najważniejsza. Jesteś ubrana w bluzę Wolfsburga. Jak ci tam? To jest miejsce idealne dla twojego dalszego rozwoju? Tak, oczywiście. Pierwszy krok był to jednak medyk Konin w wieku 12 lat i myślę, że to był najlepszy krok, który zrobiłam w mojej karierze, ale po 6 lat drugim najlepszym krokiem to myślę, to właśnie to jest ten klub VfL Wolfsburg. Niesamowicie tam się rozwinęłam, niesamowici ludzie pokierowali mną właśnie, żebym teraz była w tym miejscu, gdzie jestem. Wiem, że jeszcze mogę być cały czas wyżej z tym klubem, ale tak, myślę, że to był naprawdę dobry kierunek i bardzo się z tego cieszę, że właśnie taki krok zrobiłam. Ewa, powiedzmy naszym słuchaczom, tym, którzy sobie nie zdają sprawy z tego, jakim klubem w kobiecym futbolu jest Wolfsburg. Jednym z najlepszych klubów na świecie. VfL Wolfsburg zdobył już kilka razy Ligę Mistrzyń. Od 8 lat VfL Wolfsburg dochodzi praktycznie co roku do ćwierćfinału. To jest minimum oczywiście, ale też ja już jestem w klubie praktycznie od 7 lat. Już grałam 3 razy w finale, niestety nie udało się wygrać. Ale to jest naprawdę jeden z najlepszych klubów na świecie i w tym sezonie również też jesteśmy już w ćwierćfinale. Oczywiście liczymy na to, że zagramy w finale w Turynie. A jak ci się żyje w Wolfsburgu? Wiesz co, byłem w tym mieście, przyznam szczerze, że są chyba atrakcyjniejsze miejsca do mieszkania. Są, ale ja pochodzę z bardzo małej wioski, więc później byłam w Koninie, więc dla mnie, powtarzam, że Wolfsburg naprawdę jest idealnym miejscem. Dobrze czuję się w tym mieście i tak naprawdę większego miasta do życia i do grania w piłkę, bo tam mogę się naprawdę skupić na tym, co jest najważniejsze, czyli granie w piłkę oczywiście. Inne rzeczy też są ważne, ale dla mnie piłka jednak jest najważniejsza. A jak twój niemiecki? Wie dein Deutsch? Sehr gut. Nie, już naprawdę dobrze. Po 7 latach naprawdę dostałam naprawdę dobrą opiekę w Wolfsburgu i też właśnie język niemiecki od samego początku mogłam się uczyć właśnie dzięki klubowi, który zapewnił mi lekcje, więc niemiecki jest sehr gut. A co ty lubisz, co ty robisz poza futbolem? Bo na pewno futbol jest jakby twoją największą miłością, ale jesteś młodą, uroczą dziewczyną, na pewno też masz czas albo chciałabyś mieć czas na inne rzeczy. Tak, oczywiście, ale już można powiedzieć od 12 roku życia, gdy wyjechałam do Konina, to jednak ta piłka była na pierwszym miejscu i to poświęcenie było właśnie dla piłki, więc gdzieś te inne rzeczy odeszły na bok, ale nie żałuję tego, bo jednak postawiłam na piłkę nożną, postawiłam na to, żeby właśnie tutaj się rozwijać i tego nie żałuję. Oczywiście inne rzeczy, jest na to czas, oczywiście troszeczkę mniej może w sezonie, ale gdy przychodzi właśnie czy czas właśnie świąt, czy wakacje, to uwielbiam spędzać właśnie w mojej rodzinnej wiosce. A co to za wioska, powiedz? Pęgów, Kołuniejowa. Stamtąd pochodzę i uwielbiam spędzać czas tam, bo jak wychodzę, gdy przyjeżdżam właśnie z Wolfsburga i wychodzę na podwórko, wychodzę z samochodu, to uwielbiam tą ciszę i uwielbiam to, że tam jest tak właśnie spokojnie i mogę naprawdę się wyciszyć i spędzić czas z rodziną. Rozmawiamy kilka dni przed świętami. Rozumiem, że tam spędzisz święta? Oczywiście, jak najbardziej. Tutaj w czwartek mamy ostatni trening właśnie z trenerem Rzepką i potem właśnie wyjeżdżam na czas świąt właśnie do Pęgowa. Opowiedz trochę o swoich świętach. Ty masz rodzeństwo, jak spędzacie święta? Tak, mam 3 siostry, 1 brata. Jest wesoło, są też małe dzieci, więc naprawdę dom jest pełny, jest przepięknie. Oczywiście ubieramy razem choinkę, potem oczywiście przygotowujemy razem posiłki. Ja uwielbiam, już taka tradycja się stała, że to ja z mamą lepimy pierogi, a reszta rodzeństwa robi coś innego. To więc trochę jak z kontuzją, Ewa, też trzeba być cierpliwym przy pierogach. Dokładnie, więc gdzieś to wszystko się tak łączy. No i tak to wygląda, potem zasiadamy do stołu. Razem jemy kolację, śpiewamy kolędy, otwieramy prezenty i potem czas świąt po prostu tak trwa właśnie. Co lubisz zjeść z tego świątecznego stołu najbardziej? Na co sobie możesz pozwolić? Wigilia jest takim czasem, gdzie odpuszczam, tak? Oczywiście. Trzeba też zresetować głowę i na pewno to jest taki dzień, w którym nie patrzę na to, co jem i jem po prostu na to, co mam ochotę i oczywiście. I na co masz ochotę? Na pierogi, na wszystko, co tam się znajduje na tym stole. Tak zawsze mama powtarza, trzeba spróbować każdej potrawy ze stołu. Podpytam cię o reprezentację Polski. Jest progres, gracie coraz lepiej, natomiast po tej porażce ostatniej z Belgią wydaje się, że będzie ciężko zakwalifikować się nawet do baraży, prawda? Niestety ta ostatnia porażka troszeczkę gdzieś tam wybiła nas z rytmu tego, gdzie chciałyśmy naprawdę zagrać w tych barażach do Mistrzostw Świata. Ale szanse są i ja w to wierzę i ja wierzę w tą drużynę, bo naprawdę robimy ogromny progres w tym, jak gramy i mam nadzieję, że właśnie te następne mecze eliminacyjne, czyli w kwietniu, będziemy jednak po tych meczach mogły powiedzieć, że jednak te szanse są i dalej jesteśmy w grze. Z drugiej strony wasza trenerka, selekcjonerka Nina Patalon mówi wprost o tym, że z jej i waszego punktu widzenia kluczowe będą eliminacje do Mistrzostw Europy, że tam jest dostać się łatwiej. Tak, oczywiście. Na Mistrzostwa Świata naprawdę jest dostać się bardzo, bardzo ciężko i mamy tą świadomość, ale nie chcemy po prostu skreślać tych marzeń o tym, żeby awansować na Mistrzostwa Świata. Wiem, że jest bardzo ciężko, ale chcemy jak najlepiej grać i chcemy walczyć o te Mistrzostwa Świata i tak naprawdę pracujemy dopiero kilka miesięcy z nową trenerką i ten nowy pomysł na grę jest naprawdę całkiem inny niż dla poprzedniego selekcjonera, więc naprawdę to dopiero gdzieś tam się te automaty i tak dalej na boisku gdzieś to dopiero się pojawia, więc miejmy nadzieję, że to już będzie fajnie wyglądało w kwietniu i ten mecz z Norwegią będzie dla nas zwycięski. To jeszcze 2 krótkie pytania. Jaka jest różnica pomiędzy popularnością futbolu kobiecego w Niemczech i w Polsce? Ogromna? Jest ogromna. Jak wyjeżdżałam, to była to naprawdę przepaść. Teraz jest już coraz lepiej. Myślę, że gdzieś w Polsce coraz więcej mówimy o kobiecej piłce, z czego bardzo, bardzo się cieszę, bo myślę, że zasługujemy na to, żeby o nas mówić, ale ta przepaść jeszcze jest, ale co z roku na rok naprawdę widzę ogromny postęp i mam nadzieję, że tak będzie cały czas. I kto jest twoim ulubionym piłkarzem? Cristiano Ronaldo jest moim ulubionym piłkarzem od dzieciństwa, więc cieszę się, że wrócił do Manchester United. Z piłkarką Ewą Pajor w Trójce rozmawiał Krzysztof Łoniewski. paper since yesterday. You can care all you want. Everybody does, yeah, that's okay, yeah. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. You're one of my kind. I need you tonight. Something about you, girl, that makes me sweat. Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. A zegar nieubłaganie podpowiada, że dzisiejsza audycja powoli dobiega końca, ale proszę jeszcze posłuchać, co ma Trójka dla Państwa na resztę powoli rozkręcającego się dnia. Już za chwilę, bo o piątej przy mikrofonie w audycji Trójka budzi klub folkowy. Dzień dobry, powie Państwu Wojciech Osowski. W audycji Pora na Trójkę mówić będziemy między innymi o tym, co Polacy robią ze świątecznym jedzeniem i co mogą z nim zrobić. W salonie politycznym Trójki gościem Beaty Michniewicz będzie Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta RP. W Trójce przed południem zaprosimy Państwa do Poznania, gdzie ruszają obchody Święta Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. A w Trójce do trzeciej opowiemy m.in. o odkryciu chińskich naukowców, którzy odkryli embrion dinozaura sprzed 70 milionów lat i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak do tego doszło i czy będą próbowali odtworzyć teraz tego dinozaura. A to tylko niektóre wybrane tematy, o których będziemy mówić w Trójce dziś, czyli w poniedziałek, 27 grudnia. Tymczasem za dzisiejsze spotkanie dziękuję Jacek Frencer, który audycję przygotował, oraz Tomasz Miara, który do Państwa mówił. Dziękujemy, do usłyszenia, udanego dnia. Looking out for love in the night so still. Oh, I build you a kingdom in that house on the hill. Looking out for love, big, big love. You say that you love me and that you always will. Oh, you beg me to keep you in that house on the hill.